an jaagum bu leen di kële ci lul aw ak waar min rabbikum tukkee seen borom ala rajulin mu jaare ko ci waay min ku bu bokk ci yéen di seen bokk li yun si rekkum ngir mu man leen a xupp ndax loolu di leen di waay lu waar waaye waaye waskuru na ngeen fàttaliku gis jaalagum ba leen defee moom yàlla xulafaa ngeen di ay wuutu kuutaay ngeen di ay xalifa min baa di xaw mi nuwoon ca ginnaaw nitu nuur nitu nuur ba leen alagee ba yàlla andiwaat nit ñi ngeen toog remplacé leen dundalaat ngeen wuutu fa ñooñu te dañoo nekkuloon ci jub na ngeen fàttaliku loolu wasaalakum te dolli na leen moom yàlla fil xalaqi ci bind bastatan cib dayo te nit ñi dayo ba nit ñi nuur nit nuur xëy amoon yéen am ngeen dayo bu fëpp te yàlla leen ko defal dolli leen ab dayo wax nañu ne ñoom na leen yàlla binde woon di tuaat yooyu ko ci gën a gàtt juróom-benn fukki xasab la mooy fanweeri meetar lay gàtte ko ci gën a gàtt fanweeri meetar la ko ci gën a gudd téeméeri xasab la mooy juróom fukki meetar noonu lay guddee noonu moo doon nitu xuut nitu aat mu leen yàlla bind leen doli leen ab dayo bu mu joxul woon benn bindef te ngeen wuutu fi nit ñi parce que ruuna ngeen fàttaliku àlla lay xeel xewelu yàlla yooyu laalagum ndaxte la yéen tuflu woon ngeen texe xaaral ñu tontu ko nekk ajitana ndax da nga noo dikkal di naa bu da ngir nu jaamu àllaah yàlla wax doomam dong loolu moo wane ne nu xuuti daf daan wéetu wéetu ci béréb ba yàlla yónni ko ñëw ci ñoom nag di leen xamal yonentum yàlla ndax loolu yàgg na ci yonente yi ndax sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moo daan wéetu ci xaari ira xaari xira ndax booba xamul ab yonente lam déet waaye nag nekku nit ñi seen biir dafa bokkul ak mbiram bokkuñu xalaat mu dem di leen beru foofu la fa ñu beru fa lañ ko yónnee xuutit noonu la defoon gaa yi ne nga yow da ngay ñëw ci ñun ngir bëgg nu jaamu benn yàlla li naa buddalaa wax daxu nu jaamu benn yàlla rek wana dara nu bàyyi maakaan la nekkoon yaambu du doon ko jaamu aabaaw na sunuy maam ak sunuy bàyyi nu bàyyi ko di jaamu benn yàlla loolu nga nu bëggal nu xuut laay leen biir te tëkku leen ne bu ngeen ko defulee nitu nu war leen kaa fàtte am na lu yàlla jëfaleen te ñoom ak ñoom ba ñu teye ñu ne ko fatina andil nu bi maa taxee dinaa li nga nuy dikk ci mbugal andil nu ko in kunta mina saadiqin dem wax nga dëgg xaala borom bi daal di wax ne xat waxa tabbina àllikum ci yéen mbugal nga tabbina min rabbikum tukkee seen borom lañ sun mbugal wa ghadabun ak mer mer ak mbugal bu tukkee seen borom tabbina ci yéen nuuxu xuut wax leen loolu atujaadiluuna ni ndax da ngeen di dàggeeg man mooy dàggee mooy werante wu tàng-tàng woo xam ne doo nangu dëgg mu ku ñu wax nga indi leneen ndax da ngeen di dàggeeg man fi asmaan ci ay tur sàmmaytu mu haa yoo xam ne yéene leen tudd seen bopp binde ay binde muwal ay xëram si wutal leen wutal ngeen wutal kay tur tur yooyu ngeen di ko dàggee man ci tur yoo xam yéene koy wutal seen bopp antum yéene ko wut waabaakum ak seen i bàyyi ak seen i maam maa nasalate wàccewul allahu yàlla bi haa ci tur yooyu min sultaan benn lay fantasiru xaar leen xaar leen bugal gi inni naka man maakum mina muntasiri maa ngi bokk ci way xaar ñi ànd ak yéen maakum ànd ak yéen borom bi nee ba mbugal ga ñëwee fa an jaynaahu musal nanu xuut wala si nag gaal ñi xëy maamu àndoon ak moom gëmoon nañu ànd ak moom yàlla nag bu yónni ab yonente muy waar ñu bañ kaa gëmit day muñ rek ñuy tiisal aw nitam mu leen muñ lee waaye bu yëpp yi ñëweet yàlla ci xereñam dina musal yonente bi dina musal képp ku gëm yàlla ànd ak moom mbugal ga daal di wàcc mu musal ko musal ña julit ña nga xay ñu nga àndoon ak moom bi rahmati ci yërma demi naa ba tukkee ci noonu yàlla waxataa naa ñu dagg daabir la sii na ginnaawu gaa yi nga xam ne kasaba wet dinañu gaayaati naa dagg seen ginnaaw mooy wane ne la tàmbali seen kanam ba seen ginnaaw dara gasul dafa leen faagaagal lépp ñëpp jeex wa maa kaanu te nekkuñu woon moomini di way gëm ñu doon weddi sunuy aay te gëmuñu woon ñu dagg seen ginnaaw lépp ak seen kanam nitu xuut nitu aat ñu ngi dëkkoon ci diggante amaan ak xadra maut mooy nekk janoo bu mag ba nga xamee nu bañ leen ba nga xamee nu xóot woole leen ñu bañ. Yàlla balaa wàcce mbugal dina leen nattu pour bëgg rek ñu dellu ginnaaw. Mu daal di nattoo ak bekkoor. Ñoom ñetteet yoo xam ne ndox wàccul. Bëriwu ma bekkoor lool. Dañ daan def nag bu ñu baantee amasaan bekkoor ñu dem Màkk wala ñuy ñaanem ndox ca Kaaba ba. Ñu daal di deelage ku ñu wax Ubul Ibnu Ans ak Nuaym Ibnu Hazal ak Marsid Ibnu Saad. Marsid nag dafa gëmoon te ñëpp gëmam yebale ñu dem Màkk pour ñaani. Boobu Amaliq yi ñoo dëkk Màkk boobu. Bañ demee ndax Amaliq ñooy doomi Amliq Ibnu Lawas Ibnu Saab Ibnu Nuux. Bañ ñëwee ñooy leen bañ leen bala ñu leen ñaanal ndox te ngeen a gëm aat ñu daal di waat ñu waatloo Marsid. Marsid nag moom dafa gëm waaye ñoom dañuy defee si ñoom la bokk. Moom dong moo nangoo waat ndax moom gëm na waaye réew ma kenn gëmu ci. Ñu daal di ne allahuma asxi aadan maakuna tasxihim. Yàlla nag yàlla na nga nandal aad la nga leen daan nandal ci ndox. Yàlla sos ñetti niir wu weex tal ak wu xonq cor ak wu ñuul kuub. Ñooy leen tànnal ñu niir wu yecc ku bëgg. Ñu ne ko niir wu ñuul wi yaakaar ne mooy gën a bari ndox ñu tànn ko. Nekkate niir woowo niir wu ànd ak mbugal dong la. Ba ñu demee baagale la niir wa ñëw. Ñu naan li bii niir day sunu xéwal ci ne rek mbugal ko wàcc. Ndax ñoom seen reyaay taxoor ñu ne nu kenn mënalu ñu dara. Ngelaw mënu noo faagaagal. Waaye yàlla wàcce mbugal ko musal gaa ñooñu. Ka ca gëm rek ku ca gëmul ca gëm ku ca gëmul rek alku ga. Borom bi ne way laa Samud xeet wu ñu wax Samud yónnee nañu ca ak xawam seen mbokk bu ñu wax Saalix. Nit ñu ne seen mbokk laa ca yónni. Seen mbokk bu ñu wax Saalix laa yónni ci Samud. Xaala Samud Saalix ne yaa xaw mi yéen sama nit on budul jaamu leen allah yàlla maa la ko mu jëndi ñeel leen mi ilaahi benn yàlla xayru foofu dul moom. Xat jaaat comme dikkal na leen bay na tun ay lay mi rabbi ko tukki seen borom bu leer nañ. Aada yi lile naaxatulaay mooy gëlemug yàlla naagoog yàlla naaga mooy gëlem bu jigéen. Làkkum ñeel na leen aayat mbir mu nekk di kéemtaan. Basaru haa na ngeen ko bàyyi taakul mu lekk fi ardillaay ci suufu yàlla wala tamas suuxaa te bu leen ko laala bi suuwoon ci lu ñaaw. Kon yéen fa yaaxu sa kum dana leen jàpp asaabun bugal alem gu métti. Wax kuru na ngeen fàttaliku jaala ko ba leen defee moom ba leen yàlla defee xulafaa ngeen di wayru wuutu ngeen faa di aadi ci ginnaaw ni di aad bañ leen alagee ngeen del si waat yàlla wutal leen ci àddina si o boobu wa akum wàcce leen fil ard ci suuf si. Suuf si nga xam ne moo nekk diggante Hijaz ak Cham te tax suuf ngeen di jàppee mi suufu leen ca joor ga suuroon ay pale di ko tabax. Wa tan xituuna ngeen di yetta jibaala docci bu yutan def ci ay néeg. Yàlla may leen xereñ googu ak doole jooju. Paskuru ba da ngeen tudd àlla fàttaliku àlla àllaay xéewal yàlla wala taa saw te bu leen dox fil ardi ci suuf si mu si di mbir mu ngeen di yàq. Mu ne aat ba nga xëyee yàlla alag na ba ko yàlla alagee dundee leen suuf si ci Samud. Ñu remplacé aat ci suuf si dundal ko ak dundal gu yàgg. Ba mu yàggee nag ñu daal di ñu yett néeg yi ñu yett ci xeer yi néeg ngir bañ mu néeg yi ngir bañ néeg bu mag. Yàlla may ñu yett ci xeer yi ay néeg. Ñu am dund gu naat waaye ba mu yàggee ba yàgg nag ñu daal di réeréelu daal di màgg màggalu jaamutuñu yàlla yàq suuf si di jaamu xëram. Boobu nag la yàlla daal di yónnee Saalix. Mu ne nit ñoo ñu nekk nit ñoo xëy arab lañu. Saalix nekk seen askar wa ci nekk ci digg bi mooy ci tànneefi la bokk. Mu leen yónnee tuuteeg ci topp. Ñu ne ko ba mu bañ ko lëjë ba mu leen lëjëlee ci woote bi ñu ne ko naa ban la balañ laa gëm. Am na benn xeer boo xam ne bi bu fi duñ la gën lu mooy aw xeer woo xam ne amul bunt amul am lam. Mu ne ko tund xeer wii bu fekkee ne gëleem génn na ci biir bu ànd ak doomam ñëw ne ne yàlla la yónni. Te bu ñu xëyee kenn ku ne mu dem sa buntub néeg loolu amee nu gëm ndax dañ ka proposé lo xeyr war la mëna nek mukk xeyr wo xamné amul benn lepp nek na ci gëlem genn bu and ak doom ñew na la yalla neew ne yalla la yoonu te ku ñu xey mu dem ci nek ci bu tane taxaw ko nuy la taxaw ko di dem bañu ne wax muy loolu do ngay tax ñu gëm lu naka mu ñaan rek xeyr dafa ne rek bu mu yëngatu bu mu tar rek mu ne tacc rek gëlem genn ci ak na bu and ak doom muy len nak mu ci sa ko ko ñaan ko laaj bu ñewé rek mu nekk mbugal mu nekk nak mu le da ngay ka baye nak muy lek suufu yalla ci di nan ci ndoxum yalla mi te bu le ka laal lu bon bu ngay ka laal lu bon rek ngeen alu ñom fa ndox mi legi gëlem bi yalla def ci mom lo xey bu de nan ndox mi ñuy nan ñom ñepp bu ko de nan mom day nan bu mu jeex ndox doot ñom lu ñu nan ñi la ko nak dañu ko ci dañuy ay lon na bis bo xane bi gëlem gi naan bis mu bayyi nu naan ak akarota ko fot ak togg mu jé non lañuy def bis bo xey ci la gëlem ngeen naan dox mi ak bo xey ci lañuy rot waye bañu démé ba mu jé yoxat day na ka fa ray rek ci buñu ka rayulé du nopal né won dem ngeen ka laalé rek ngeen ka laalé ci lu bon dé al ku ñew ci yoom xal malaw xala waxna almalo mbolo mo lese man xay astakbaro magalañu min xawmi ci nitu salih li li ci lañu ñeel ñinga xamne istutafu dañ leena wayefal doye dil leen ci suuf ci muy ñaan moy li man ñeel ñinga xay amana gëm nañu minum ci ñoom ñañ doye dal gaay yu xey ñoo magamako ñoo wax julit ñinga xey dañ leen doye dal ne leen atan la mu ndax xam genn ana salih naka salih mursal ab yonentel mi rabbi tuké ci borom fi moy xam ngeen ni dama ngeen ni musalih ab yonentel xalo ñu ne inanaka nun de mu'minun way gëm lañu bima ca na xé ustila yonef la ko bi ci lolu nun gëm nañu xala dal di wax la ci ñinga estagoro ñoy magalu nun nak inanaka nun kafirun way weddi lañu bi la ci li xé amatum gëm ngeen bi ci mom ñom nak duñu wax ne liñ ko yoll nak bu ne liñ ko yoll day mel liñ ka gëm wara ñu ndey wédde lu ñeen gëm yeen fa xor yu dal di jam naxata gina gogo akay jam na leen def na leen jamu manam mbolo ne ñu jam naga ne kenn naka jam waye kenn ka jam seen digël la ñoko santé te contane na ci moy khodar ibn salih mo jam naga ga yeen te bi daan wax ne nit ñi fi jitu won ñepp ke ci gëna taxéri ba sax sayyidna ali ne ke ci gëna taxéri ci nit ñi moy ci jamon naga salih ga ak kilay na ra yow sayna ali yow ali mune ñoy ñi gëna taxet ci adina wa taw ñu daldi magalu anam rabbi sen digal mbiru borom waxalu ñu daldi wax ne bañ karam mag bañ ka jame ba nopi ñu reele ne ga yow salih itina andil nu bima ta'iduna la galu dik gëlem gi ray na lu ko ndax lu nopal lool man defal en kunte ne nek nga mi la musali bok ci yonante yi fa khasatum dal len jappa rek fatu mbugal ga moy genn xatu gok malaka mo xatu bo xey dafa andi tremblement de terre susu yeng xar pass bo ñu xey jasimin bi muñuy bof de fi tarim seen kër ya de ko salih ne la won ne len won yende comme def ngeen li mbugal dina wacc buy wacc nak ya di ko ramand ga ñetti fan bis bu jëkke seen kanam da ngay jëxey kenn ko ni kanam xoy gel bu ci lëg sa kanam gu ko lëg sa kanam day xonxo coy bu ci ginaawal sa kenn ko lëg sa kanam dina ñuul kuk bisu ñentel mëna ci la bëggal di wacc ñu tok ba yag kenn ko ni sa morom yow di sa kanam dafa xoy leg ñu tok ba yag ci lëg sa kenn ko ni sa kanam xonxo ko ne gi sa kanam morom ñuul ñu xamne mbugal ñew na dootu ci jox te ñentel bu fan ba nak la mbugal ga ñew wa tawalla anhum salahu tetna len bañu nak bañu jame gelemam gogou waxala mun ya xawmi ma nga len di bayyi nak laqad ablaghtukum jotalina len risalat rabbi sama yonent ak borom wa nasatu layna abir lakum yelen walakin waye la tuhibuna bagulen anasen yi layebir ana yen kulen nax gen bagulen kulen di layebir wolutal borom bi neena yonente buñ wax lut maka yoni isxaala ba waxee li xaw mi ñeel aw nitam ataatuuna ndax da ngay dikkeel faaxisata ay ñaawteef jëf ju ñaaw maa sabaxakum jiituwu leen bihaa ci jëf ju ñaaw jooju min ahadin kenn minal aalami ci mbindeef yéen jëf jëm ci ñaaw joo xa kenn na mosu faa def doomu aadama su faa def innakum naka yéen taatoon di ngeen dikkel di ngeen dikkal rijaala góor ñi shahwatan ci bànneex min duuni saay bàyyi jigéen ñi di say góor bàyyi jigéen lu kenn na mosu la def bal yéen antum yéen xawma nit yéen musifoon yi di way yàq addina wa maa kaane nekku jawaaba xaw mi tontal aw nitam ilaan xaalu lu mooy dañoo wax ne axi yow génne leen Lut ak ay ñi ko gëm génne leen ko min xarit gum seen ab dëkk innum naka ñoom unaasul ay nit dañuy xam ne yata taxaru ne dañu jéem a xay ne dañu jéem a laab fa an jay naaw nu musal kon nun yàlla nu musal Lut wa axloog ñekk gëmoon ci ñoom illa am ratoolu mooy jabaram ndax jabaram dafa weddi da kaa weddi ànd ak saay-saaya jabar ja kaanat nekk na mil xaabiri bokk ca ña des ca bugal yàlla moom moo tax boo amee boo dee nit ku baax ànd ak nit ku baax it te doo def la muy def seen mbir ànd ak àddina lay rek la yem waaye bu dara des lu muy dee ngeen tàggu Lut yonentam yàlla la nit ku baax benn jabar rek la amoon jabar ja ànd ak saay-saaya ba mbugal ko ñëwee yàlla xaajal jabar jëm yëfal dakay la bugal na ko ci àddina dakay la ka àllaax la jëkkër ga mu nekkoon di jëkkër du ko mënal dara bantur xoolal kayfa kaana naka la nekk xaaqibatu mujrimin mujub ñuy tooñ yàlla ñuy weddi wa ilaa madayan yóni naa ci fu ñu wax madayan axaawum seen bopp soaybu madayan turu xeet la ñu naa madayan soaybu mooy seen bopp yàlla bopp ñoom la fa yónni sooy bu ñëwee xaalu dafa wax ne yaa xaw mi yéen sama nit ñi umbutu jaamu leen allah yàlla maa la ko bi di ñeeleen min ilahin benn yàlla xayroo ko dul moom xad jaaat kum dikkal na leen bayinatun ay lay aw lay muy mu ci saat min rabbikum tukkee seen borom fa aw fuuna ngeen matal alkaylam nattëg wal misaan ak peese ba ñooy ñëw ñi gën a ñi jëkk a yàq nattukaay jëkk a yàq peesewukaay ñoom nitu madayaan boobu wala tabxasu bu leen ñu wàññil annaasa nit ñi asiya awum seen i ax ci seen i yëf balaas bi ngay peesee nga yàq poo bi masala bettex bi ci nekkoon nga dindi ko di peesee ni borom du ko xam wala ndab li ngay natte nga nuuxal taap yi ba nga xam ne li muy def du bari yooyu yëpp lu bon la loolu lañ daan def ma leen wala tusidu bu leen yàq fil ardi suuf si baanta islaahi aa ginnaaw yéwénal li nga yàlla yéwénal zalikum loolu xayru moo gën làkkum ñee leen in kuntum leen nekk ngeen muminin di way gëm wala taxudu bu leen toog bi kulli siraatin ci bépp yoon tuuciduuna ngeen di tëpp wa tasudduuna ngeen di fekk an sabilaah ci yoonu yàlla ba jaam yi aw ci ngeen di fekk kan ngeen di fekk man aamana ka gëm fii ci yoonu yàlla ci yàlla ngeen di toog ci yoon yi di ko tëpp ab naaka bàyyil fi nga jàpp tax mu naa ngeen di sàkku yoonu yàlla woowu iwajal mu ne dafa jeng waxkuruuna ngeen fàttaliku is kuntum ba ngeen nekkee xaali leen di xeet wu néew fa kastarakum sakkanal leen allahu yàlla yàlla sakkaleen leen bari leen ba ngeen bari wanturu xool leen kay fa kaana naka na nekkoon aaqibatu mufsidin mu ñëpp ñuy yàq mboolem ku masaan yàq lu yàgg ak mu jëm ci alku lay mujjee na ngeen fat na ngeen xool loolu wen kaane dem nekk na dem am na taayifatul ab kuréel minkum ci yéen aamanoo gëm nañu bile si ci laxe uf surtout yónneef na ma bii ci moom wa taayifatun am na kuréel lam yuminu gëmuñu fasbiru na ngeen muñ yéen ñi gëm ataa yaxkoom ba atte allahu yàlla bàyyi naa sul diggante ak ñoom xaala wax na almalaw mbooloo ma allasina gaañ xam ne takbaroo màggalu nañu min xaw mi ci aw nitam ñu tontu nekk lan waxtu jaan naka dana nu la génne yaa soin bi yow soin bi dana la génne wala seen a gaañ xam aamano gëm ñu maa ko ànd ak yow min xaritinaa sunu dëkk yow yaa ñi gëm ànd ak yow dana nu leen génne dëkk bi aw la taxoo dun na wala ngeen delluwaat fi mi leen sunu diine ji wala nu génne leen dëkk. xaala soxna bu ne awala kun naa kaarihin ba bunu bëggul woon a del dem seen diine ji sax da ngeen ci delloosi. xalif taray naa ko nday duural nanu àlla laay ci yàlla kasiban ay fen bul delluwaate seen diine ji in ot naa dem dellu nanu fi mu jëtëkum seen diine kon di duural nanu yàlla yi fen bada isnajjaana ginnaaw ba nu musalee allahu yàlla min haa ci diine seen diine jooju nga xaytu diine wama yakunu di nekk lanaa ñeelnu an nacuudanu dellu fi haa ci diine jooju illa an isaa lu mooy dafa soob allahu yàlla rabbuna mi sunu borom mu dogal ko duñ ci dellu mukk lu mooy xanaa dogal yàlla ndax yàlla moom moom mbiram moom moom dogalam waaye duñ ci dellu mukk ndax wasiya ëppane rabbuna sunu borom ku la seen lépp la alman ci xam-xam loo ne xam-xam nag àllalaay ci yàlla tawakal na lanu wàkkilu man noo saxal sunu gëm ba bañ a delluwaat ci kébam rabbana yow sunu borom iftax yàlla na nga àtte bay na naa sunu diggante o bay na xaw mi naa sunu diggante wu nit bil xaq ci dëgg wante te yow xayru faatin yaa di ngeen di way àtte waxaale wax almalaw mbooloo ma allatina gaa yi xam ne kafaro weddi nañu mi xaw mi ci nitu soin bi ñu nga naan la in tabaxtum di bu ngeen toppee soin ban soin bi inna ku yéen isan kon laxaasuna di wooy perte ngeen ngeen toppee soin bi da ngeen di perte waaye fa xasatum jàppane leen rek futu mbugal bi mooy yëngu-yëngu suuf paas boo ñu xëy yaasimin bi mu ñuy boof dee fi daarim seen i kër allatina gaa yi xam ne kase boo weddi woon nañu soin ban soin bi kan lam yax na mel na ni mosuñoo woomal fi xaaca suuf sa ñëpp dee allatina gaa yi xam kase boo weddi woon nañu soin ban soin bi kaanoo nekkanu xum ñoom alxaasir ñoo di way perte ya dee nañu bàyyi seen àlla yàgg lépp ba tawallaa du moo yu na anum ci ñoom moom soin bi ginnaaw ba mbugal wàccee soin bi dëddu leen waxaala mu ne yaa xaw mi laxat ablaxtukum jottali woon naa leen saalaati rabbi sama yonente y borom wa nasartu laa yee naa biir làppum ñee leen fa kayfa aasa naka laay jaxe àlaa xaw mi ciw nit ak kaafir yi di way weddi ndax bañu deeyee ci mbugal ga it soin bi dafa mujjoon jaxa ci ñoom ndax lii bëggalu leen ko woon laaye na leen biir ba tey mu tiit ci ma ba yàgg ginnaaw gam xam xelam jedd mu ne ko naka laay tiiti sax jàq sax ñoo xam ne dañoo weddi seen borom tax mu ne fa kayfa aasa naka laay jàqe àllaa xam ciw nit kaafir ñu di way weddi seen borom mbugal gu leen te yàlla dal lu ma ci war a tiit o ma arsal naa mosunoo yónni fi xaritin ci dëkk moom nun yàlla min nabiin ci benn yonent illa axas naa lu mooy jàppananu ahlahaa ñooñam bil baasaay ci ay tartar mooy ay ñàkk ak i tiis wa darraay ak i lor ay feebar ak i métit laalum ndaxte lee ñoom ya darraun ñu toroxlu mosuñoo yónni benn yonent ñu weddi ko ma wàcc mbugal lu mooy dinaay wàcc ay tiis ak i tartar ak i feebar ak i métit ngir bëgg ñu toroxlu delluwaat tuub ma bañ a wàcc mbugal loolu la jiital su ma baddal daal toppanu wecc wotte makaana sa yeeti place bërëbu ñaawteef alxasanati yiwwam bu ma leen ka wàccee ay nattu ba ñu gëm dañoo ma ci nattu ma daal ka indiwaat xéewal bu ñu gëmee tuub rek ma indiwaat xéewal xata afoo bañu sakkan ba ñu ñe bari ba ñu sakkanee nag ñu daal di bew waxaalu ñu ne xat masa laal na abaana sunuy bàyyi mas daana laal sunuy bàyyi ak sunuy maam daraa ay lor wa saraa ak inaataangi ay bekkoor ak inaataangi daana laal sunuy bàyyi du bàkkaar bu ñu def nun du bàkkaar du dara lii dafa xew li am daana fi am noonu la ñu daal di wax dootu bu ko defee nag dootuñu tuub wa dee fa xas na nu daal di jàppe nag bax dafañ ci mbetteel ndax boo nangootul ne da ngaa def bàkkaar rek tuub bi ñëw ci yow ba dee nag mbiru yàlla door a ñëw lu mu jàppale nag ci mbetteel wóom te ñoom laa yes maroona duñ ko yëpp bu ñu wàcc mbugal ko duñ ko foog borom bi daal di wax ne walaw ann ahla alqura ku fekkoo ne ñi nekk ci dëkk yi ñooñ dëkk yëpp aamanoo dañoo gëmoon yàlla wattaxoo na wattandiku bokkaale la fa tax naa wallaahi danaa ubbi àllin ci ñoom barakaatin ay barke mi ne samaay ci asamaan ci wala suuf si. Ndox mi du manqué mukk tukkee asamaan, suuf yëppay naat. Waaye dëkk yëpp boo la woon gëm yàlla dinaa ubbi asamaan si ndox mu leen du lor naatal suuf si lu ñu def mu nangu. Walakin waaye kër sa boo dañoo weddi weddi nañu yonante yi weddi yàlla fa xas naa mu jàppe leen bi maa ci sababas nañu xëy kaanoo nekkal ñëg si bo ndunu ko fàggu ci ñawteef lu dëkk neen ko musal di ko wàcc ci ay kii si ñoom rek. Afa amina ndax dafa naagu ahlul xulaa ñi nekk ci dëkk yi an yaatiyam bu leen dikkalee basunaa sunu mbugal bayaatan ci guddi ñuy fanaan ñu yewoo mbugal ndax loolu dañoo naagu ne man duñu ko manuñu kaa def wumte ñoom naa yemal ñu di way nilaw mbugal ñëw. aw amina nda wala dafa naagu ahlul xulaa ñi nekk ci dëkk yi an yaatiyam bu leen dikkalee basunaa sunu mbugal doxan ci yor-yor ñu ne jàkk di xool nu wàcc bugal ndax dañoo naagu ne loolu manuñu kaa def. ma wajat naa fekkunu leeg sërëm li gën ci bari ci gën a bari ci ñoom min ahdin ñu am kolëre wel wajat naa fekk nanu naka fekk nanu ak sërëm la ëpp ci ñoom la fasixe ñu di ay saxi ndigalu yàlla soo baas naa toppa nu yónni min baadim seen ginnaaw ñi mu wax yépp seen ginnaaw la yónni Moussa yonente bu ñu wax Moussa bi ayatina mu àndal suñuy kéemaan yu leer nañ ila faraonu firawna ñu yónni ko ca firawna mooy buur bu màgg màggalu wa malaayihi ak mbooloom firawna parce que la moo ñu tooñ bi xaa desunu aaya yooyu ñu weddi ko kon tur xoolal kayfa kaana naka la nekk aaqibatul mufsidin mu yëg way yaxee ci àddina nañu mujjee mu ñu labal leen ci géej waxaala wax na Moussa yonte yàlla Moussa mu ne yaa firawnu yow firawna firawna tur la boo xam ne bi képp ku mosaan moo misra nañ laa firawna mu ngi mel ni dammeel ci kajoor rek mosaan moom ñu la dammeel waaye fa am fekkaa moo tur turu buur la bu ñuy dàkkente la buur bu moom ku moom misra ñu laa firawna naka ne naka ñu laa def ku moom faris ñu naa laa Kisra firawna boobu Moussa doon waxal li ñu xaarus na tuddoon wala ñu naa Walid ibnu Mas'ud ibnu Rayyan waaye firawna mooy turu buuram Moussa ni firawna inni naka man rasulun ab yonte laa min rabbil aalamin fii ci borom bi nii yem ci yow aqiqun alay aj yey la ci man allah aqulu ma bañ a wax àll laay ci yàlla ila lxaq lu mu dëgg yàlla ma yónni ci yow xajiitukum ñëw naa ci yéen bi bay na den dem jës suuf sa nga xëy mooy bay artu mu xaddasa te bay bi mu xaddas ne na nga bàyyi bànn Israel ñu ànd ak man dem ko mooy seen réew dem jës suuf sa nga xëy mooy bay artu mu xaddasa te bay bi mu xaddas ne na nga bàyyi bànn Israel ñu ànd ak man dem ko mooy seen réew boñ ci saanoo mooy Seydina Yusuf alayhi salaam bu mu faatoo firawna dafa daay not sët yooyu yépp not leen daal leen fang nag ndax xibti yoon ñooy ñi xëy ñoo not ñooy buur yi misra waa xib baat ay nit ñu ñuul lañu ñu daal di not bànnu Israel mooy mbokki yonte yàlla Yusuf yi ba yonte yàlla Moussa ñëwaat xettali leen ci firawna diggante bi nga xamee ne Seydina Yusuf dugg na Misra ak la fa xewoon ba ñu mu mujjee nekk booru Misra diggante bu fa duggee ak diggante bi yonte yàlla Moussa ñëwaatee Misra ñeenti téeméer at seen diggante mu ne ko bàyyil yónni bàyyil daan Israel ñu ànd ak man dem ci addu mu xadd sa